برگ سبز، برنامه شماره 272. این برنامه با همکاری قوامی، همایون خرم، رضا ورزنده و ناصر افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ سگاه، اشعار متن برنامه از سایه رضا قلی میرزا، غزل آواز از رنجی، گوینده روشنک. گذشتم از تو که ای گل چو عمر من گذرانی، چه گویمت که به باغ بهشت گم شده مانی. چگونه خار گذاری مرا که جان عزیزی، چگونه پیر پسندی مرا که بخت جوانی. تو قنچه بودی و من عندلیب باغ تو بودم، کنون به خاریم ای گلبن شکفته چرانی. Thank you. چه خارها که ز حسرت شکست در دل ریشم، چو دیدمت که چو گل سر به سینه دگرانی. خوشا به پای تو سرسودنم چو شاهد مهتاب، ولی تو سایه برانی ز خود که سرو روانی. آن شوخ که از کلبه من پای کشید، می رفت و هر آنچه من کردم نشنید. گفتم که بمان به کلبه ام، گفت که شب در خانه هیچ کس نماند خورشید. Thank you. دنیا شکسته است، این کشتی از تراتم دریا شکسته است. یا تنها ننالم از غم ایام، تنها ننالم از غم ایام، جور جور باشد مرا دل جور ز صد جا شکسته است. از آن چه پیش یار بود در خور لسار، تنها مرا دلی بود اما شکسته یک دل به سینه دارم یک شب دل ستان، یک دل به سینه دارم یک شب دل ستان، بازار من بازار من ز گرمی سودا شکسته است جا کست ملک صبر و قناعت نهاد پای، دست هزار گونه تمنا، دست هزار گونه تمنا شکست است یار. این بود برگ سبز، برنامه شماره 272.